Wygaśnie, oceniają eksperci z Instytutu Badań nad Wojną. Brytyjskie tajfuny miałyby zastąpić migi 29, które Polska przekaże Ukrainie. Iga Świątek na prowadzeniu, Hubert Hurkacz 9 w światowym rankingu tenisowym. Ostatniej doby na Ukrainie odparto prawie 70 lądowych szturmów Rosjan. Takie dane podał ukraiński sztab generalny. Jednocześnie zdaniem ekspertów ofensywa Rosjan może dochodzić do punktu kulminacyjnego. Analitycy wskazują, że nie przyniosła ona zakładanych przez Kreml efektów. O szczegółach Paweł Buszko. Odcinki frontu, na których toczą się intensywne walki, to Kreminna i Biłohorivka w obwodzie ługańskim, a także m.in. Awdijivka, Marinka i Wuhledar w obwodzie donieckim. Wciąż najbardziej zaciekłe boje prowadzone są w Bachmucie i okolicach. Według analityków z portalu Deep State w ciągu ostatnich dwóch dni Rosjanom udało się przesunąć swoje pozycje o kilkaset metrów, przede wszystkim w południowej części miasta. Tam Rosjanie atakują kosztem swoich bardzo dużych strat. Jednocześnie są informacje o ukraińskim lokalnym kontruderzeniu w Bachmucie. Jak oceniają w najnowszym raporcie analitycy z amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną, Rosjanie na całej linii frontu, mimo zaangażowania w swoją ofensywę potężnych sił, nie osiągnęli w ostatnich tygodniach znaczących sukcesów. Jednocześnie spadła intensywność ich ataków na niektórych odcinkach. To, jak czytamy, może dać Ukraińcom szansę na przejęcie inicjatywy i rozpoczęcie kontrofensywy. Paweł Buszko, Polskie Radio. Wielka Brytania jest gotowa pomóc Polsce wypełnić luki w obronie przeciwlotniczej związane z wysłaniem przez Warszawę części swoich myśliwców MiG-29 na Ukrainę. Powiedział o tym wiceminister obrony Wielkiej Brytanii niemieckiemu dziennikowi Welt. Niewykluczone, że polskiego nieba w miejsce migów będą strzegły brytyjskie myśliwce Typhoon. To bardzo ważna deklaracja, mówił w programie pierwszym Polskiego Radia wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz. Brytyjczycy są obecni w Polsce ze swoimi systemami obrony powietrznej, więc tutaj zaangażowanie jest naprawdę spore. Ta deklaracja jest dla nas szczególnie ważna, bo w istocie przekazanie migów, które będzie się dokonywało w najbliższym czasie, jest z punktu widzenia walczącej Ukrainy bardzo ważne, ale również muszą być też zabezpieczone te ubytki w sprzęcie, który przekazuje polski rząd. Wiceszef MON podkreślił, że jedną z luk w uzbrojeniu wypełnią południowo-koreańskie samoloty FA-50, które w drugiej połowie roku znajdą się na wyposażeniu polskiej armii. O wizycie szefa CIA Williama Burnsa w Polsce mówił w Trójce szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Marcin Przydacz podkreślił, że dotyczyła ona kwestii bezpieczeństwa. Minister zwrócił uwagę na strategiczne znaczenie relacji polsko-amerykańskich. Konkluzje z tego spotkania z perspektywy bezpieczeństwa państwa polskiego są dobre. Polska jest państwem bezpiecznym, Polska jest państwem stabilizującym. Tak też patrzą na Polskę Amerykanie, czemu dają wyraz nie tylko w zamkniętych spotkaniach, ale także i Departament Stanu ostatnio, wysyłając wniosek do Kongresu, określił Polskę jako stabilizatora tej części Europy, jednocześnie kwitnącą gospodarkę europejską. Szef CIA odwiedził Polskę w ubiegłym tygodniu i spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą. Socjaldemokrata, wileński Polak Robert Duchniewicz został nowym merem rejonu wileńskiego. W drugiej turze wyborów samorządowych pokonał kandydata Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Związku Chrześcijaństwa Rodzin Waldemara Urbana. Nowym merem litewskiej stolicy został natomiast kandydat litewskich konserwatystów. Roberta Duchniewicza poparło ponad 50% głosujących. Na Waldemara Urbana zagłosowało 49% wyborców. Duchniewicz w rozmowie z Polskim Radiem zapewnia, że w kwestiach ważnych dla Polaków mieszkających w rejonie wileńskim nic się nie zmieni. Polska będzie wyglądała na tym szczeblu, jak było, to wszystko zachowamy. W pewnym momencie coś polepszymy. Jak mówiłam, dla mnie bardzo ważne jest polepszenie jakości nauczania, co będziemy mogli, będziemy robić. Zwycięstwo Duchniewicza jest sensacją, ponieważ w ciągu ostatnich 20 lat w tym regionie w pierwszej turze wygrywała kandydatka Polskiej Partii Maria Rekść. Tymczasem szczęścia w drugiej turze wyborów nie miał też inny kandydat Akcji Wyborczej, Jarosław Narkiewicz, który walczył o fotel mera w rejonie Troskim. Przegrał on z kandydatem Partii Liberalnej Andriusem Szetawiciusem. Z kolei merem Wilna został konserwatysta Waldas Benkunskas, który zdobył 8% głosów więcej niż jego konkurent Artura Złokas. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Iga Świątek nadal pewnie prowadzi w światowym rankingu tenisistek, ale do Polki zbliżyła się druga w zestawieniu, Białorusinka Aryna Sabalenka. W czołowej dziesiątce najwięcej zyskała Jelena Rybakina z Kazachstanu. Magdalinet awansowała na najwyższą w karierze 19. pozycję. Hubert Hurkacz jest sklasyfikowany na 9. pozycji. Na czele zestawienia ATP jest Hiszpan Carlos Alcaraz, który po wczorajszym triumfie w Indian Wells wyprzedził Serba Nowaka Dżokowicza. Poza pierwszą

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Patrzę, jak zegar odmierza mi czas. Znów nie zdążyłem wstać. Kiedyś to pewnie sobie jakoś wytłumaczę, póki co nazwę dylematem. Zadzwoniłaś znów o 7:00 porozmawiać, bo dobrze ciebie rozumiem, trzeba sobie pomagać. Odkładam na później wszystkie myśli złudne i już nie przeszkadzam. Chowam twarz tam, gdzie bezpiecznie jest, uciekam znów. Nie miewam ładnych snów. Szkoda nas, mimo że czasu płynu, ja nie płynę z nim. Chowam twarz tam, gdzie bezpiecznie jest, uciekam znów. Nie miewam ładnych snów. Szkoda nas, mimo że czasu płynu, ja nie płynę z nim. Po prostu znowu powiem, że krok po kroku trochę lepiej z każdym dniem. Darujmy sobie ten small talking, dobrze wiesz, że tęsknię. Dobrze wiesz, dobrze wiesz. Dobrze wiesz, chowam twarz tam, gdzie bezpiecznie jest, uciekam znów. Nie miewam ładnych snów. Szkoda nas, mimo że czas upłynął, ja nie płynę z nim. Chowam twarz tam, gdzie bezpiecznie jest, uciekam znów. Nie miewam ładnych snów. Szkoda nas, mimo że czas upłynął, ja nie płynę z nim. Dobrze wiesz, że ten. Wiktor Dyduła, dobrze wiesz, że tęsknię. 26 minut po godzinie 10, trójka przed południem. Proszę Państwa, co prawda kosmiczny wtorek dopiero jutro. Dziś mamy techniczno-technologiczny poniedziałek. No ale tu mamy niewątpliwy przebój minionego tygodnia w tej sekcji. Na specjalnej konferencji prasowej NASA zaprezentowała nowy model dla misji Artemis. Skafander jest po prostu niesamowity. Skafander dla kosmonautów. Wszystko za sprawą nie tylko takiego dość futurystycznego projektu, trzeba przyznać, ale także i zaawansowanej technologii, no i przede wszystkim nietypowej kolorystyki. Przyzwyczailiśmy się do tego, że wszelkie wyjścia w otwartą przestrzeń kosmiczną odbywały się dotąd w takich śnieżno-białych skafandrach. Czy to pierwszy spacer po Księżycu, czy latanie wokół promów kosmicznych lub Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. No, astronauci, którzy wykonywali te najtrudniejsze zadania, mieli zawsze na sobie skafandry w kolorze białym. Ten nowy jest czarny, z niebieskimi, granatowymi i pomarańczowymi wstawkami. NASA zaprezentowało ten skafander na specjalnej konferencji prasowej w Houston. W zeszłym tygodniu dokładnie. Tych starych kombinezonów, tych starych uniformów astronauci używali przez ostatnie 40 lat, no i one się po prostu zużyły, żeby nie powiedzieć wyszły z mody. Ten nowy zostanie wykorzystany w misji kosmicznej Artemis. Kiedy wspominam program Apollo, mówi Robert Cabana, to jest kierownik projektu, patrzymy na słynne zdjęcia technologii, która pozwoliła postawić pierwsze kroki na Księżycu, ich skafandry. No teraz rozwijamy skafander dla nowej generacji, generacji Artemis. Ta generacja zabierze nas z powrotem na Księżyc i na Marsa. No rzeczywiście skafander jest niesamowity. Misja Artemis zakłada wysłanie astronautów na południowy biegun Księżyca w 2025 roku, a więc to już za 2 lata. No i wtedy stopę na srebrnym globie postawi pierwsza kobieta. Proszę Państwa, to jest prawdziwa sensacja. Księżyc jest na pewno interesujący, mówi Lara Kearney, specjalistka z NASA Johnson Space Center. Jest wiele wymagań termicznych. Musimy poprawić także mobilność, aby nasi astronauci poruszali się skuteczniej niż lata temu podczas misji Apollo. Fantastyczny ten skafander. Oczywiście w tych kolorach na Księżycu, czyli czarny plus te dodatkowe inkrustacje, takie wstawki w kolorach granatowym, niebieskim i pomarańczowym. To nie są te kolory. W takich skafandrach nie da się po prostu po Księżycu spacerować. Astronauci podczas misji Artemis 3 będą ubrani w białą zewnętrzną warstwę odbijającą ciepło, która chronić ich będzie przed ekstremalnie wysokimi temperaturami w świetle słonecznym. No, fizyka jest niestety tutaj nieubłagana. Jest ogromny hełm, taka kula szklana prawie że w całości. Zapewnia ogromny, wspaniały widok. Na górze, po lewej i prawej stronie tego hełmu znajdują się takie wypustki i tam są umieszczone lampy, a także kamery do transmisji w wysokiej rozdzielczości, transmisji obrazu, rzecz jasna. No i tradycyjnie z tyłu mamy taki wielki plecak, można powiedzieć nawet garb, no ale to jest, proszę Państwa, ubiór kosmiczny. Na Ziemi byśmy czegoś takiego nie założyli. I tam wszelkie systemy zapewniające oddychanie, także systemy łączności. Skafandry będą wyposażone też w zaawansowane systemy kontroli klimatu, które zapewnią astronautom odpowiednią temperaturę, wilgotność i wentylację. Będą również posiadały doskonałe systemy ochrony przed promieniowaniem kosmicznym. No i trzeba dodać, że podkreślano tutaj na tej konferencji prasowej lekką konstrukcję, wyjątkowo lekką konstrukcję tego skafandra, który zapewni tę elastyczność i tę mobilność w warunkach grawitacji księżycowej. Astronauci będą musieli poruszać się na Księżycu w skafandrach przez wiele godzin dziennie, więc ważne jest, aby skafandry były jak najmniej męczące dla ciała. Nowe skafandry będą zbudowane z bardzo lekkich, ale bardzo wytrzymałych materiałów i te materiały właśnie zapewnią tą maksymalną mobilność i wygodę. I proszę Państwa, nie można oprzeć się wrażeniu, rok 2023, że oto moda wchodzi na salony kosmiczne. You could say this was an independent love song. It's nothing like to us what love meant to them. But that's not to say the love we have isn't big or that strong. I'm doing it a different way. I'm doing it a different way. I'm doing it a different way.

Trójka przed południem, 17:16 już minut dzieli nas tylko od godziny 11:00. Być może państwo się przyzwyczaili już do tego, że mniej więcej około 10:30, może z minutami, zwykle odbywamy z Grzegorzem Walijewskim z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej takie rozmowy pod tytułem Taki mamy klimat. Grzegorz Walijewski wszak jest człowiekiem odpowiedzialnym za wszystko to, co dzieje się w naszej pogodzie. No ale mieliśmy problemy z połączeniem. Myślę, że wrócimy do tej rozmowy po godzinie 11:00, a na razie wracamy do dzisiejszej kartki z kalendarza. 20 dzień marca, co ważnego, interesującego, niezwykłego zapisała pod dzisiejszą datą historia? O tym już teraz Piotr Łodej i historyk, doktor habilitowany Tomasz Gajownik. Niezła historia. 20 marca 1616 roku z londyńskiego więzienia Tower of London został wypuszczony były faworyt królowej Elżbiety I, Walter Raleigh. Ciekawa postać, panie profesorze, jego życiorys przypomina swoistą sinusoidę, o której już kiedyś rozmawialiśmy, od szczytów do tragicznego końca jego żywota. Ciekawa postać, może przybliżmy, kim był. Ciekawa. Natomiast rzeczywiście był faworytem królowej Elżbiety I. Ja może tutaj też wyjaśnię naszym słuchaczom, że w takim potocznym mniemaniu faworyt musi oznaczać jakąś bliższą relację między władcą, władczynią, a tym faworytem czy faworytą. Nie zawsze tak bywało i w przypadku Raleigha to też były pogłoski o jego romansie, chyba nie do końca wiarygodne, ale pomijając to, rzeczywiście był to człowiek wielu talentów. Zresztą też o tym rozmawialiśmy, że ludzie epoki nowożytnej to ludzie, którzy reprezentują różne doświadczenia, mają różnorodną wiedzę. A w jego przypadku to się skupiało przede wszystkim na organizowaniu różnego rodzaju przedsięwzięć, których celem było rozszerzenie, ekspansja korony brytyjskiej. W latach 1584-1589 organizował on próbę angielskiej kolonizacji Ameryki Północnej, dowodził ekspedycją do Gujany, notabene, o której rozmawialiśmy przy okazji Surinamie, tu chodzi oczywiście o Gujanę brytyjską, w górę rzeki Orinoco. W 1596 roku dowodził flotylą podczas ataku na Kadyks, które doprowadziło do zajęcia tego miasta, uderzenie na galeony hiszpańskie zakończyło się sukcesem. Rok później dowodził kolejną wyprawę przeciwko Hiszpanii. Był też gubernatorem wyspy Jersey na początku XVII stulecia, no ale to już był okres rządów następcy Elżbiety I, Jakuba I, który w zasadzie chciał się pozbyć Raleigha i wykorzystano w tym momencie pogłoski o jego udziale w spisku przeciwko Jakubowi I. Został skazany na śmierć, uwięziony w roku 1603. W zasadzie aż 15 lat spędził w więzieniu, bo właśnie w 1616 roku został uwolniony, by znowu wspierać koronę brytyjską w jej ekspansji. Co ciekawe, gdy doszło do pokoju między Hiszpanią a Anglią, które toczyły ze sobą wtedy wojnę, Raleigh na skutek nacisków hiszpańskich znalazł się znowu w więzieniu i Jakub wycofał taką blokadę wyroku na Walterze i doprowadził do kary śmierci i jego egzekucji 29 października 1618 roku. Niezła historia. Rola faworyta na dworze nie była łatwa. Im bliżej monarchy, tym, no co tu dużo mówić, większa liczba wrogów wokół. Tak, to jest to, o czym też troszeczkę wspomniałem, że bardzo często faworyci, faworyty byli posądzani o intymne relacje z monarchą, monarchinią. To była trudna droga, bo ona się wiązała z wielką rywalizacją o względy osoby panującej. Nie przebierano w środkach, by osiągnąć swój cel. Gdy spojrzymy na historię właśnie faworytów czy faworyt w dziejach monarchii, nazwę to europejskich, to rzeczywiście większość, 90 kilka procent przypadków to są właśnie sytuacje, w której ich życie przypomina tą sinusoidę, od dołów do szczytów, a potem bardzo często tragiczne w skutkach zakończenie życia. Takim przykładem osoby, która też niejako potrafiła wytrwać w roli faworyta przez bardzo wiele lat jest postać księcia Aleksandra Mieńszykowa, który wspierał cara Piotra I w jego polityce. Bardzo długo również po śmierci Piotra I utrzymywał pozycję faworyta. Jednak na samym końcu i jego udało się pokonać przeciwnikom, doprowadzając do jego zesłania do klasztoru na odległej części, o ile mi pamięć nie chyba na Syberii, gdzie po roku od momentu, kiedy się tam znalazł, zmarł, ale on też już był wiekową osobą. Więc rzeczywiście nie zdarzały się takie przypadki, w której faworyci czy faworyty potrafili utrzymywać się przez dłuższy czas, bo to też wiązało się z sympatią samego monarchy. Te relacje były skażone bardzo często takimi naciskami z zewnątrz, ale także bardzo często rosnącymi animozjami między osobą władcy, a osobą, która w tej hierarchii stała niżej. Bardzo często monarchowie wykorzystywali faworyty czy faworytów jako narzędzie do kreowania jakiejś polityki dworskiej. Więc role przybierali różne, ich życiorysy przeplatały się, sukcesy z porażkami. No oczywiście nie można czego im odmówić, barwności tego życia. Niezła historia. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen. Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. Take me to church. I'll